Берді жүрегіме дем, бақыттымын бұл дүниеде мен. Ол көрсетті өмір жарығын, ол көрсетті жұмағанығын. Тәрбиелеп жасы жолына, бақыт алып берді қолыма. Осылайша өмір оңалып, арым ойлар кетсін жоғалып. Келші елім Иса жолына, азғырылмай шайтан соңында. Иса сөзін қабыл алайық, біз жұмаққа бірге барайық. Тәрбиелі жақсы жолына, бақыт алып берді қолыма. Осылайша өмір оңалып, арам ойлар кетсін жоғалып. Елім бәрін келіңдер, тек Исада тынышты сеніңдер. Біз күнаға қарсы тұрайық, Иса сөзін оқып ұғайық. Тәрбиелеп жақсы жолына, бақыт алып берді қолыма. Осылайша өмір оңалып, арам ойлар кетсін жоғалып. Осылайша өмір оңалып, арам ойлар кетсін жоғалып.